राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक अश्विन कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2058 9 अक्टूबर 2001 साय लघु 3:30 बजे गीता होम स्वर्ग आश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोतगेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करीताबिंबलाष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखांदम न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदा नमो नमः श्री गुरु शरणकारेभ्यो नमः महात्म्यो नम सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई हम तो विशेषता से समझते थे गीता प्रेस के द्वारा पुस्तकों और चित्रों का प्रचार हो रहा है और देव का भी समझते थे, परंतु देखने से जो मालूम हुआ वैसा सुनने से मालूम नहीं हुआ। आज देखा उसमें भी यंत्र लगे हुए हैं, रखे हुए हैं, फिर भी लोगों का विचार है कि वो विस्तार से करेंगे और विस्तार से और विस्तार से करेंगे, जैसे दुनिया का हित हो, दुनिया का कल्याण हो, दुनिया का फायदा हो। गंगा जल में बनने से पवित्र जड़ी बूटी या महिमा देगी और वे बनी हुई गंगा जल में ऐसी ऊर्जा सबको मिलेगी। बहुत अच्छा उपाय, बहुत सुंदर उपाय देख रहे चतुर बड़ी प्रसन्नता हुई। अरे इस जोर से देखो, फिर जोर से बढ़ाया जाए तो बढ़ा बढ़े बहुत जल्दी हो जाएगी, तो बहुत तरक्की होगी, दुनिया का बड़ा हित होगा। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता प्राणी मात्र हित में रतो वे। इसमें भी विशेष निगाह रखनी है। शेर जी के समय जो बात थी वो बात लानी है, वो बात रखनी है। भाइयों से विशेषता से निवेदन है, निवेदन स्वार्थ भाव सब जगह आ गया है। कलियों का असर जोरों से पड़ रहा है, ऐसे समय में सावधान रहकर ये उद्योग काम करे। सावधानी विशेष आवश्यकता है। नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो। आपके मन में और कोई अमर गति मन की बात गति प्रश्न करे है, क्योंकि अब आर स्वार्थ त्याग की बात कही बा विशेषता से कहो। कलयुग का कलयुग को समय है, कलयुग आर्य है, स्वार्थ भरे पड़े है चारा खानी और मिट्टे किया। मैं बोला सत्संग करने से फायदा होता है। आज उनको मैंने कहा आपकी पारमार्थिक उन्नति भी होती है और स्वार्थ भी होता है, पैसा भी मिलता है। इनमें भी मैंने कहा कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति करना हो तो नाम लिखा दो, तो आपके जितने हैं आप सत्संगी भी आध्यात्मिक उन्नति मांगो करनी है, वे आदमी अपना नाम लिखा हुआ है, नाम लिखाकर बात करे और जो अनुसार उन्नति होगी, ये सबके लिए निमंत्रण है। नारायण नारायण नारायण। कहते हैं कि वासुदेव सर्वम को हम बार बार सुनते हैं और इसको मानते भी हैं, लेकिन इस भाव में स्थित नहीं रह पाते। नहीं, स्थिति होनी चाहिए। स्थिति आपकी है, आपकी स्थिति परमात्मा में है, केवल आपको वहम है। संसार में आपकी स्थिति नहीं है। संसार तो बदलता है, आपकी स्थिति ऐसे भी बालपना नहीं रहा, जवान नहीं रहे, बूढ़ा उसने नहीं रहा, रोगी नहीं रहा, निरोगी नहीं रहा, धनी भी नहीं रहा, निर्धन भी नहीं रहा। इनमें स्थिति आपकी नहीं है, आपकी स्थिति परमात्मा में है। वो आपको वहम है, ये वहम मिट जाएगा, ये वहम मिट जाएगा। आप ऐसी दृढ़ता से धारण करो और परमात्मा हमारे है, परमात्मा हमारे है, उसी की आवश्यकता है। परमात्मा हमारे है, उसी की आवश्यकता है। ये दो बात याद रखो, ठीक होगा। जीव परमात्मा का अंश है तो फिर परमात्मा की प्राप्ति इतनी दूर क्यों लगती है? आपने मन बुद्धि और इंद्रियों को बढ़िया माना है, इनके द्वारा चाहते हैं, ये नहीं होगा। मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति दूरी मालूम देती है। इन जड़ चीजों के द्वारा प्राप्ति नहीं होती। ये आप में नहीं है, दुनिया भर में ऐसा अंधेरा है। इसकी ठीक तरह से विचार अभी यहाँ किया है, ऐसा विचार होता नहीं। मैं तो आप बहुत वर्षों तक मन और इंद्रियों के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति चाहता था। मेरे खुद में यही थी, बहुत विचार करने से नई बात मिली है। वो नई बात की तरफ आप ध्यान दें, एकांत बात सुनो, आप उस ध्यान दो। मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, इस वजह परमात्मा दूर मालूम देते हैं। ये साधन नहीं है, मन बुद्धि इंद्रिय साधन नहीं है। ये बात बहुत बढ़िया चीज है, ये पता नहीं है लोगों को। प्राय लोग मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, सब नहीं। आदि अविद्या अटपटी घट घट बिचारी को कैसे समझाइए, कुएं भांग पड़ी, कुएं भांग पड़े, सब पागल हो गया। जो प्राय देशों में आदमी पागल हुए हुए है, उस परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, इस बात की तरफ ख्याल नहीं है। क्यों नहीं है? कि वे इंद्रियों के द्वारा ही जैसे संसार का काम करते हैं, उसी इंद्रियों से परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, ये होने वाली है नहीं। प्राय लोग इसी बात में लगे हुए हैं, प्राय हम भी ऐसे लगे थे भाई, हम भी ऐसे लगे थे, सब लगे हुए हैं। परंतु फिर से हमें बात मालूम हुई कि इंद्रियों का नहीं, आप स्वयं जो भगवान का अंश है, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपका कुछ नहीं है, आपको ये कुछ नहीं चाहिए, आपकी कोई चीज नहीं है। ये बात आपको ध्यान करना ही है। अनंत ब्रह्मांडों में आपकी चीज तिलचित भी नहीं है। ये बात मिलती नहीं है। जितने शास्त्र करने वाले, शास्त्रों को लेकर करने वाले हैं, सब में ये बात है कि इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति करेंगे हम, इनके द्वारा प्राप्ति नहीं होती। और सब लोग, प्राय लोग इसी में लगे हुए, अच्छे अच्छे पंडित वे भी इस बात में लगे हुए, मेरे को पता है इस बात। आप परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो अपना नाम लिखावे और एकांत में बात करें, जब जब समय लगने बात करें आपको बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। अभी रास्ता उल्टा लिया उल्टा, ये छोटी पुस्तक है उसमें लिखा है, छोटी सी उसमें बात लिखी है, मगर आप ध्यान देते नहीं, ध्यान नहीं देते। पुस्तक है छोटी पुस्तक हो आपको बताओ, वो लिखो विषय पहली आवृत्ति है तो बता दे रहे आवृत्ति पहली है तो आदित्य में बीच में है, नहीं एकदम है? एकदम बीच में है। हाँ बीच में ये रही। एक शंका होती है कि जब परमात्मा सब समय में, ध्यान देना ये बात बहुत मार्मिक है, बहुत मार्मिक है, बहुतों को मालूम नहीं है, अच्छे अच्छे पंडितों को अच्छे अच्छे व्याख्यानदाताओं को ये मालूम नहीं है, मेरे को मालूम नहीं थी। अब ध्यान देना, ध्यान देना। एक शंका होती है कि जब परमात्मा सब समय में तथा सब जगह विद्यमान है तो फिर साधक को उससे दूरी क्यों प्रतीत होती है? ध्यान देना, ये परमात्मा की दूरी क्यों प्रतीत होती है? इस पर गहरा विचार करने से पता लगता है कि जब साधक मिले हुए तथा बिछड़ने वाले शरीर इंद्रिया मन बुद्धि के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है तब उसको परमात्मा से दूरी प्रतीत होती है। ये प्राय कोई मांग पड़ी है, अच्छे अच्छे पंडितों में अच्छे अच्छे साधुओं में ये बात है, मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा ही परमात्मा प्राप्ति चाहते हैं, और वो नहीं इस बात होती नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, ये बात मिलती नहीं है रहती। कारण कि परमात्मा की प्राप्ति क्रिया और पदार्थ के द्वारा नहीं होती, क्रिया और पदार्थ प्रत्युत क्रिया और पदार्थ के त्याग से अपने ही द्वारा होती है, इसलिए साधक को चाहिए कि वह शरीर इंद्रियां मन बुद्धि को संसार की सेवा में समर्पित कर दे और अपने आप को अर्थात सत्ता मात्र स्वरूप को भगवान के समर्पित कर दे। जब साधक स्वयं सब ओर से विमुख होकर एकमात्र भगवान के ही शरणागत हो जाता है तब भगवान कृपा पूर्वक उसको अपना लेते हैं, अपने से अभिन्न कर लेते हैं। खास बात है ये कल्याण प्राप्ति के, कल्याण के तीन सुगम मार्ग इसमें पृष्ठ संख्या 31 पर है। यह पहली आवृत्ति में है, दूसरी आवृत्ति बदल गया है। अच्छा प्रश्न बदल गए सर। हाँ प्रश्न बदल गए। तो इसमें तो ये बिल्कुल बीच में है, तीव लगी हुई है इस पुस्तक में, पुस्तक का नाम है कल्याण के तीन सुगम मार्ग, कल्याण के तीन सुगम मार्ग। वो पन्ना में है, पन्ना ने एक सफर वो आप पन्ना तो उनमें है बनना चाहिए। इसमें तो इससे मिलती जुलती बातें हैं, लेकिन आपने अभी जो फरमाया वो इसमें है। हाँ। और इस पन्ने में तो तीनों मार्ग है। यह दूरी क्यों मालूम होती है? ये बात हर एक जगह मिलती नहीं है। मन बुद्धि के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, श्रवण मनन इनसे चाहते, ये मन बुद्धि इनके द्वारा है। अब मार्मिक बात है, मार्मिक बात ये बात मिलती नहीं है, व्याकरण नहीं मिलती। ऐसी कई बातें हैं जो मिलती नहीं है, आप उनका नाम लिखा हुए और माने। हमारी कोई वस्तु नहीं है और हमारे कुछ भी नहीं चाहिए, ये दो बातें काम में लाने की है। विशेष कामों का बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, इसमें संदेह नहीं है। कहते हैं जब जीव परमात्मा का ही अंश है तो फिर परमात्मा की प्राप्ति की अलग से क्यों जरूरत पड़ी है? इस बात से संसार को अपना मान लिया, शरीर को मैं हूं और मेरा है, मैं और मेरा, ये पकड़ा हुआ है, इस वास्ते ये दशा हो रही है। ये आप विचार करो और पूछो, मिट जाएगा, तब शून्यता हो जाएगी। मैं और मेरा, मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, मैं भेदभाव का संबंध मेरा है, ये भेदभाव का संबंध, ये दोनों संबंध नहीं है, दोनों संबंध, तब ठीक होगा एकदम। बहुत मार्मिक बात है ये बात, मैं और मेरा। परमात्मा का अंश होते हुए भी दूर क्यों है? साधन करने पर भी जल्दी प्राप्ति नहीं होती, कारण क्या है? मन बुद्धि इंद्रियां जो मिली है बिछुड़ने वाली है, मिलने वाली बिछुड़ने वाली चीजों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति चाहते है, ये कभी नहीं होगा, ये होगा नहीं। उम्र भर करो तो नहीं होगा, 30-40 वर्षों से साधन करने वाले यहाँ है, यहाँ प्राप्ति नहीं हुई है और बहुत जल्दी हो सकती है। ऐसी नई नई विचित्र बातें मिली है, वे आपके सेवा में हम देने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल आप देना चाहे इतनी कृपा है, केवल आप लेने की इच्छा करें इतनी जरूरत है, और कोई जरूरत नहीं है। आप कहीं पैसा लगावे और कोई परिश्रम करे क्रिया करे, कोई जरूरत नहीं है, केवल इनमें उत्साह ना कि हम परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, केवल सहना, केवल सहना, केवल केवल सहना से हो जाएगा। गृहस्थ धर्म का पालन और जीवन यापन करते हुए परमात्मा की प्राप्ति क्या हो सकती है? अगर साधु बनना पड़े तो फिर परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब बंधन ये भगवान ने क्यों बनाए, ताकि हम फिर साधु ही बने तभी होवे? ये भी बात, दोनों बातें हैं, साधु होकर ये भी है, पर गीता ये नहीं कहती है। अर्जुन तो भिक्षा मांग करके निर्वाह करना स्वीकार करता है, सब छोड़ करके उसको युद्ध में लगाया भगवान ने, गीता में ये बात भी नहीं सुना है। परमात्मा की प्राप्ति ग्रस्त में रहते हुए होती, न तो भगवान साधु बने न अर्जुन साधु बना, अर्जुन साधु नहीं बना, भगवान भी साधु नहीं बने। 16,108 रानी थी भगवान, अरे एक एक 10-10 बालक, 11 कन्या और 10-16 एक कन्या, 10,108 कम सुना देते यार। भगवान के 16,108 रानियां, एक एक रानी के 10-10 तो बच्चा, एक एक कन्या सुना सब, ये तो मेरे पड़ता है। आज कृपात करते हैं, बहुत नुकसान की बात है, मेरे दुख होता है, क्या करूं? अपने अच्छे अच्छे आदमी वे भी फेर में आ गए, गर्भपात करने गए, बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है, हमारे दुख होता है, हम क्या करें? हमारे बात मानते नहीं, आप सुनते नहीं, बहुत लाभ की बात है, बड़ी लाभ की बात, आप सुनो और तैयार हो जाओ इस विषय में, हमें लाभ होगा। तैयार नहीं हो रहे हैं, मनुष्यों के साथ संबंध मानते, कोई मेरे साथ संबंध मानते, जो सामाजिक साथ संबंध है, अरे ये संबंध नहीं, संबंध भगवान के साथ है, मनुष्य साथ संबंध नहीं, ये बाधा है, पर तो मानते नहीं, सुनते नहीं। कहते हैं कि आपके बताए हुए रास्ते पे यदि चलने की कोशिश करें और परिवार वाले उसके विपरीत चले तो आदमी क्या करे? हमारे कहने का अनुसार सो, इनमें नहीं मानो, परिवार की बात नहीं मानो तो पाप नहीं लगेगा। क्या परिवार छोड़ दें क्या? छोड़ दो यार, दे छोड़ोगे छूटेगा, जरूर छूटेगा, छूटे बिना रह ही नहीं सकता। छोड़ने की जरूरत नहीं है, परंतु छोड़ने से अगर ठीक हो तो छोड़ दो। आप साधन में लग जाओ, छोड़ने की विचार मत करो, साधन में आप लग जाओ, सत्संग करो, लाभ होगा होगा होगा, जरूर होगा, बिल्कुल होगा। संसार है वो बाधक नहीं है, संसार की आसक्ति है वो बाधक है। नौका पानी में ही रहती है पर भीतर पानी नहीं भरता है, भीतर पानी पर डूब जाएगी। आप संसार में रहो पर भीतर संसार मत भरो, ठीक है? भीतर संसार भरो डूब जाओगे, इतनी बात लंबी बात ही नहीं है। आप ठीक धर जाओ ठीक हो जाएगा, अंधेरा मिट जाएगा, लाभ जरूर होगा, परंतु कड़ा मानो, कड़ा मानते नहीं, मेरे साथ विश्वासघात करते हैं, मेरे साथ भी डरते नहीं है, बड़ी आश्चर्य की बात है। हमारे कहावत है, एक घर तो डाकड़ी टल है, एक घर तो डाकड़ी टल है, एक घर तो टलो ठाते हमें दुख होता है, हम करेंगे, हमारे साथ विश्वासघात करें, मेरे को धोखा दे बे। आप जरूर कृष्ण में रहते हुए परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। गीता जी में यही बात बताई है, गीता में साधु होने की बात नहीं है। कृष्ण में रहते हुए घर वाले नहीं माने तो बहुत ही बढ़िया होगा, घर वाले माने तो फर्स्ट हो गए, घर वाले नहीं माने गए तो निराल हो जाओगे। घर वाले अनुकूल हो जाए आपके तो आप फंस जाओगे, निकलना मुश्किल होगा। अगर घर वाले अनुकूल नहीं होगे तो निहाल हो जाओगे, निहाल, ऐसी बात है, बहुत बिलिश बात है। अगर घर वाले अनुकूल हो जाए फंसो फंसो फंसो फंसो, घर वाले राजी नहीं है, आपके अनुकूल नहीं है, ये कृपा है, छोरा खेड़ा नहीं मानते, बड़ी भारी कृपा है। नहीं काटने मरने पर भी मुंह में फंसे हुए हो, अभी केड़ा माने तो क्या दशा होगी, बुरी दशा होगी, बहुत अच्छी है। घर वाले नाराजी नहीं है, ये बात बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम है। आप सच्चे लग जाओ, घर वाले राजी हो जाए, घर वाले अंत में राजी हो जाएंगे, ये बात है। हमारे देखी हुई है, हमारे देखी हुई बात है। हम आवे घर कृष्ण, हमारे साधु थे, हमारे साधु राजी नहीं थे, अब राजी हो गए। मेरे वो कपूत समझते, कपूत है, मैंने स्वीकार नहीं किया कपूत हुए, ठीक। मेरी भी ऐसी जीवनी बीती, मेरे को पता है, आधे बात में हजी रही है। साधु होने पर भी आप तो गलती हो, इस वास्ते आप ठीक से हो, राजी हो जाएंगे, घर वाले राजी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, पसंद हो जाएंगे। मीरा बाई के साथ में द्वेष किया, मीरा को मारने की चेष्टा करी, आज वे कह रहे हैं हमारे दादी साहब हुए, बड़े दादी साहब हुए, आज मीराबाई का नाम लेकर अपने में बड़प्पन का अनुभव करते हैं। ऐसी बात मीरा को मारने की चेष्टा करिए, मारने की, आपको मारने की चेष्टा नहीं करते। साफ ही भेजा है, साफ भेजा, जहर भेजा, जहर पैदा पाया, सब तुम्हें मारना है। मीरा बाई खुद जन्म डूब जन्म है, खुद विचार में दुख होता है, खुद डूब जाओ, नहीं डूबी मरी नहीं। मेरे मैंने खुद ने विचार किया, लोगों घर वाले मार नहीं चेष्टा करी, इत्याद में घर वाले आपके विरोधी नहीं है, अब निश्चिंत हो जाओ, फायदा होगा। घर वाले ज्यादा अनुकूल है तो फसावट होगी। आज छोरा मानते नहीं करना बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही उत्तम चीज, बड़ी अच्छी चीज। माँ बाप को मानते नहीं बहुत बढ़िया है, आप अपना कल्याण करो, बहुत बढ़िया चीज है, बड़ी बढ़िया है, बड़ी उत्तम चीज है। आपका कल्याण होगा होगा होगा, सुनने नहीं है। चलो भाई, ये साधन संबंधी प्रश्न तो नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि सेठ जी को पूर्व जन्म का स्मरण था, तो उनसे पूछा कि भाई आपको पूर्व जन्म का स्मरण क्यों है, तो सेठ जी बोले कि वो एक श्लोक का अंश बोले, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध, इस योग सूत्र के अनुसार संयम करो, वासना रहित प्रज्ञा में सत्य का आविर्भाव होता है, मैंने कभी ऐसी धारणा की थी इसलिए मुझे पूर्व जन्म की स्मरणा हुई थी, तो क्या अभी भी ऐसा होना संभव है? बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल। तो उसका उपाय बताइए। उपाय यही है, संसार आसक्ति छोड़ो। संसार में जो प्रियता है ये यहाँ प्रियतम विश्वास होता, ये प्रियता छूट जाएगी, आ जाएगी, समझ में आ जाएगी बात। संसार की प्रियता में उलझे हुए हो, एक अंधेरा है, ये अंदर अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथन था वो संबोध सुन रहे। अपरिग्रह स्थैर्य, मेरी कोई चीज नहीं है, मेरी कोई चीज नहीं है, मेरी कोई चीज नहीं है तो फंसोगे नहीं, मेरी मानते रहोगे तो जान सकते। ब्राह्मण की लड़की रतनगढ़ में मिली थी, तीन जन्म की बात याद है, हमारे मिली थी ब्राह्मण गुजर की, तीन जन्मों की याद है बात। ये कोई महत्ता की बात नहीं है, महत्ता की बात है भगवान में लग जाओ, ये जान ले तो कोई महत्ता की बात नहीं, नहीं जान ले तो कोई नुकसान नहीं। आप अपना जीवन बढ़िया बढ़ाओ, ये बात। शेर जी तो ये अशुद्धियां सामने ही, बांकुड़े की बात है, नदी के उस पार है गौशाला, गौशाला ने कहा था देवी नदी में आ गया बाढ़ तो मन में वह गादी बह गया होगा, नदी में नदी जाते आते हैं, तो शेठ जी कहते मैं करना नहीं चाहता था, पर लोग कहते वो डूब गया, शेठ जी कहते अरे वो बैठा करा, मैं किनारे बैठा है, कि मैं करना चाहता नहीं था, मैं उदी के बैठा बैठा हुआ बैठा सब कह दिया, क्यों चिंता करते बैठा हुआ, बाढ़ आ गया मैं किनारे बैठा, ये बीती हुई बात है, ठीक होना आशीर्वाद है। पिताजी बीमार थे तो तू बता, तो मैं क्या बताऊ, मैं पता नहीं क्या बताऊ, ज्यादा गया इस कमरे में आप मरो नहीं, दूसरी बार बीमार हुआ कहीं इसमें आपका सही चला जाएगा, आप सावधान रहो, तो अरे तू ले ले मैं ले लू, आप निश्चित रहो, आप सो अच्छा देख लो, आपको मैं बता दूंगा चेता दूंगा। बस बीमारी आई एक दिन याद कर, अब देखो इतना दिन मेरी जिम्मेवारी थी, अब मैं जिम्मेदारी छोड़ता हूँ, अब आप सावधान रहना पिताजी का, अब आप सावधान रहना, अब वो ठीक कीर्तन करूंगा बताऊंगा, पर आप सावधान रहना, अब मेरी जिम्मेवारी नहीं है कि मेरे को बचा दे, बचा मेरे हाथ की बात नहीं है, भर जाऊं तो ऐसा मौका मिलेगा नहीं, मैं आपके सामने हूँ, आपके मरने में ऐसा मौका कहाँ मिलेगा, अंत में क्या पता मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, अभी ठीक है, ये बीती हुई बात है, ऐसा हो सकता है, मैं आप सोचते सच्चे जैसे लग जाओ, कृपा करो कृपा करो, कृपा ना था बदल जाओ, बहुत लाभ की बात है, मैं आप मानते नहीं है क्या करें, आप कृपा करो सच्चे हृदय से लग जाओ, फायदा होगा जरूर होगा जरूर, इसमें संदेह नहीं है, बहुत बढ़िया बातें मिली है। एक सज्जन पूछते हैं, आपने दो चार दिन पहले कहा था कि गोपी प्रेम की गोपी भाव की प्राप्ति तत्काल हो सकती है, तो बोले ये समझ में नहीं आती है, इतनी अमूल्य बात है, इतनी दुर्लभ चीज है, ये तत्काल कैसे हो जाए, ये तद वो है, वो है केवल दृष्टि डालने है, दृष्टि डालेगा वो है चीज है, संदेह नहीं है, आप कृपा तो करो थोड़ी, सच्चे हृदय से लग जाओ आप तत्काल होगी, ये पाने में भी उठे नहीं कि परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है, देखो पर रही रही उड़ी रही उड़ी, परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है, वो भी प्रेम में तत्काल होने वाला है, भगवान से प्रेम में तत्काल होने वाला है, आप विचार नहीं करते, आप नजती नहीं, हम क्या करें, हम कहते हैं जरूर होगी, संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, हम कैसे गए आपको बताओ, मैं कहता हूँ बात मानते नहीं, मेरी बात सुनते नहीं, मेरी बात सुनो कृपा करो, जरूर जरूर जरूर, पारमार्थिक बात है तो बड़ी सुगम बड़ी सरल, संसार की बातें सुगम नहीं है, धनी बन जाओ लखपति बन जाओ हाथ की बात नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति हाथ की बात है, बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी बहुत जल्दी बहुत जल्दी, पर मुझे आप विश्वास नहीं होते, हम हमारे घर मानते नहीं, हम लाचार है, करे क्या करे क्या करे बताओ, शेठ जी ने कहा कि क्या करें, आपकी दुकान पर बैठ सकता हूँ, आपको व्यापार बता सकता हूँ, बैठ करके मैं नहीं कर सकता, शेठ जी का बहुत जल्दी हो सकता है, आप कहना मान लो, केवल कहना मान लो, केवल कहना मान लो, केवल कहना मान लो, फायदा होगा जरूर होगा जरूर होगा, इसमें फर्क नहीं है, आप मानते ही नहीं, हम क्या करें, आपके हानि क्या होती है, हानि होगी नहीं, मैंने कभी आपको धोखा दिया है, बताओ, मैं धोखा दे देता हूँ, मेरी नियत नहीं है तो मर जाएगी। आपके हित की बात कहता हूँ, जरूर लाभ होगा इसमें संदेह नहीं है, जरूर होगा, पक्की बात, एकदम पक्की बात, एकदम सच्ची बात। आप मानते ही नहीं, क्या कहें बताओ। आपके संसार के दो बात नहीं है, पदार्थ रुपया का संग्रह करना और भोग भोगना, ये दो बात में आप लगे हुए हैं। ये देव तो फंसा रहेगा, तुम्हारे से श्लोक है, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, भोग ऐश्वर्य संग्रह करना, रुपया संग्रह, हाय रुपया, हाय रुपया, हाय रुपया, सबसे रद्दी चीज रुपया देगा, वो अपना ईश्वरा है, वो आपका ईश्वर है। हम कैसे समझाए, ऊंधी बुद्धि हो रही है, ऊंधी बुद्धि, रुपया का लो, भोगों का लो, भोग बढ़िया भोग, बड़ी कड़ी बात है, इसको छोड़ने की ताकत नहीं है। सब छूटेगा, सब छूटेगा जरूर, और छोड़ दोगे तो निहाल हो जाओगे, छूटेगा तो निहाल नहीं हुए, मरने वालों को सब छूटता है, छूटेगा जरूर, अगर आप छोड़ दो तो निहाल हो जाओगे। सीधी बात, सरल बात, एकदम आप छोड़ दो, लाभ होगा होगा होगा, सत्य नहीं होगा। आप सुनते हो, सत्संग सुनते हो, व्याख्यान सुनते हो, बरसों से सुना है, इस साल जो बातें कहते हैं आप, वो अच्छी तरह सत्संग हो रही है, आपको भी मालूम है ना, इस साल कुछ वर्षी हो रही है, ऐसी अच्छी बात है, बहुत लाभ की बात है, हमने विचार कर लिया है, परंतु आपका विचार, आप मेरा विचार काम आपके आता नहीं, आप विचार हो तो आएगा, रोग होता उनको उसे देनी पड़ती है, भूख लगी है तो आपको भोजन करना पड़ेगा, प्यास लगी तो आपको पीना पड़ेगा, मैं बता तो सकता हूँ, पर काम आपको करना पड़ेगा, ये बस संदेह नहीं है, और जरूर होगा, नहीं होगा तो समय लगेगा, उसमें आपको लाभ तो जरूर होगा ही, विशेष लाभ होगा, लग जाओ तो प्राप्ति हो जाएगी, एकदम सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत की बात है, पक्की बात है, सबका कल्याण हुआ, सबका कल्याण हुआ, सबका, और आप मानते नहीं, आपके कपट करना, जातवादी करना, बेईमानी करना, मेरे साथ भी करना, ये आदत आपकी खराब है, धोखा मेरे धोखा, मेरे को भी ठगना चाहते, क्या ठगूं, मेरे को एक सज्जन ने कहा, स्वामी जी आप बड़े हो, लोग ठग लेते आपको, क्या ठगा दे, हम साधन करते हैं, आप मान लेते साधन करते हैं, सब ठगते आपको, तो इस ठगने से मारो क्या, मारे क्या ठगाई हुई, पैसा तो होता आप ले लो, पैसा है ही नहीं, दे रहा ठगाई कर करोगे क्या, अच्छा बचेगा, एहसास करने वाला है, ये ठग लेगा, आप वो धोखा देने वाले हैं, धोखा देने वाले, हमारे भैया सही मिला, राम रामदेव जी डेढ़ मिलेगा, अब क्या कर रहे राम जी ने डेढ़ ही भगत है ऋषिया है ऋषिया ऋषि गलत है ऋषि ऋषिया है ऋषिया ऋषिया पंडित गलत है राम जी ने भगत पंडित कर रहे पंडित रामदेव जी भगत है क्या नाम था अख अख अखजी अखजी अखजी थे रामदेव भगत था तो अखजी जे फर बचरे भटोरी अखो के आजबाद राम तो शर्म नहीं नठोरी नठोरी मारी अखो गया अजमाल राम अजमाल जी ने बेटा राम देव जी अखो गया अजमाल राम शर्म नहीं रहो नहीं चौपट साहब रोटी खा ले सारे किले डूके अखो गया अजमाल राम कोरी में कुड़कूके रात भर जागर करोगे चौपट साहब रोटी खा ले अरे की गई तुम खालो बहुत बोलो सब नहीं उसी बात भाई सच्चे हृदय से आप चाहो तो कल्याण होगा जरूरी में संदेह नहीं है जो से हृदय आप थोड़े कपट मत करो धोखा मत दो विश्वासघात मत करो मैंने आपका कोई बिगाड़ा नहीं है मेरे बिगाड़ने की नीयत नहीं है ये घर उठा कहीं तो नहीं ये धोखा विश्वासघात वाली बात समझ में नहीं आ रही आपके साथ क्या धोखा किसने किया आप जानते नहीं कड़ी नहीं है मैं कोई अपराध नहीं किया कोई आपको दुख नहीं दिया आपके साथ कोई धोखा नहीं किया तो मेरे साथ दुख क्यों करते हो तो कैसे समझे मैं नारायण नारायण नारायण नारायण पद मिनट आ गया भाई सर से सर्ट चार हो गए चार बजने के बाद 16 मिनट आ गया अब राम जी के नाम का कीर्तन करो बहुत बड़ा कीर्तन है भगवान है भगवान है ये देखो राम जी है राम जी है राम जी है सब जगह राम जी है मान लो यू मान लो राम जी है राम जी राम जी राम राम राम राम राम राम राम